Amics i amigues, companys i companyes, benvinguts de nou amb una nova edició de Country a Radio Estel. Aquest segon espai del Club del Country que se us acosta a vosaltres amb un servidor, Rafael Corbí. Gairebé 60 minuts que dediquem setmanalment a repassar el bo millor del country and western. I també, com no, amb el nostre programa a repassar aquelles històries que són agradables d'escoltar una vegada i una altra. Avui començarem amb la història que hi ha darrere de la cançó, d'una cançó magnífica que avui en dia, molts anys després de que es cantés per primera vegada, encara continua arribant a tots nosaltres i encara la continuem recordant. Es tracta del tema que va enregistrar la Jean C. Reilly, anomenat Harper Valley PTA, el 1968, la seva cançó més destacada fins ara mateixa, però també va donar a conèixer amb un compositor magnífic, un escriptor en aquell moment, Tom T. Hall. La cançó va esdevenir un èxit internacional, número 1 als Estats Units, a Canadà, a Austràlia, i número 12 al Regne Unit, i va vendre més de 6 milions de còpies. També Harper Valley PTA va fer que Jean C. Reilly fos la primera dona en arribar al número 1 en les dues llistes més importants als Estats Units, el Hot Country Singles and Tracks i el Hot 5. No ho va aconseguir ningú fins al 1981, que ho va fer la Dolly Parton amb el 925. Una cançó que arrencava amb una història molt personal del mateix Tom T. Hall i els 10 crios que eren a la seva família, 10, ni més ni menys, i que aterroritzaven el barri, també la seva mare, en totes les seves correries. Ja us imagineu, d'uns 10 criatures. Aquesta cançó la va estar preparant durant molt de temps i va incloure també petites peces que formaven part del llibre Elmer Gantry, d'en Sinclair Lewis. Per tant, és una història prou destacada que avui escoltarem per començar el nostre espai. Benvinguts al Temps de Country a Radio Estel, en Jean C. Reilly i el Harper Valley PTA. Got a note here from the Harper Valley PTA. Well, the note said, Mrs. Johnson, you're wearing your dress is way too high. It's reported you've been drinking and are running round with men and going wild. And we don't believe you ought to be bringing up your little girl this way. It was signed by the secretary, Harper Valley PTA. Well, it happened that the PTA was gonna meet that very afternoon. And they were sure surprised when Mrs. Johnson wore her miniskirt into the room. And as she walked up to the blackboard, I can still recall the words she had to say. Shades off will completely down. Well, Mr. Harper couldn't be here 'cause he stayed too long at Kelly's bar again. And if you'll smell Shirley Thompson's breath, you'll find she's had a little nip of gin. And then you have the nerve to tell me you think that as a mother I'm not fit. Well, this is just a little place and you're all Harper Valley hypocrites. No, I wouldn't put you on because it really did, it happened just this way. The day my mama socked it to the Harper Valley PTA. The day my mama socked it to the Harper Valley PTA. J genial aquesta interpretació. Anem més cap aquí, anem més cap a cançons contemporànies i ho farem tot escoltant una cançó d'en Tim McGraw des del seu àlbum Set This Circus Down, que va publicar el 2001. Avui escoltarem la història que ens aportava i que va compondre, o que va començar a compondre l'abril del 2001, quan va llançar aquest primer senzill del seu àlbum Grown Men Don't Cry, Els homes adults no ploren, una cançó escrita entre ell i Tom Douglas i Steve Seskin, una cançó que va arribar al número 1 a les llistes del Billboard Hot Singles and Tracks i també va entrar dintre de les millors cançons del Hot 100. Ens parlen d'aquesta cançó i ho fa concretament en Tom Douglas, que va ser el capdavanter en el moment de portar aquesta cançó a la pràctica. Diuen Tom Douglas que havia anat a una botiga de queviures, havia aparcat el cotxe i entrava a la botiga quan va veure amb una dona, la dona protagonista també, parlant per un telèfon públic, llàgrimes de rímel corrent per la seva cara, i el seu nen petit estava voltant-li per les cames, a dins, a fora, mentre ell estava parlant per telèfons. Se la veia, segons les seves paraules, com un gelat que s'està fonent a poc, de la impotència de no poder fer res per aquesta dona, per saber què li passava, va començar a parlar de la cançó i a escriure el primer vers. El segon ja ens el va portar pràcticament l'Steve, fet posar la rosa a la tomba i parlar amb el vent. I el tercer vers hi va començar a entrar en Tim McGraw una combinació de les vides de tothom. No sé per què diuen que els homes adults no ploren. Grown Men Don't Cry, en Tim McGraw. I pulled into the shopping center and saw a little boy wrapped around the legs of his mother. Like ice cream melting, they embraced years of bad decisions running down her face. All morning I'd been thinking my life's so hard, and they wore everything they owned, living in a car. Okay, but I just got in my Suburban and I drove away. And I don't know why they say grown men don't cry. I don't know why they say grown men don't cry. Keep having this dream about my old man. I'm 10 years old and he's holding my hand. We're talking on the front porch, watching the sun go down, but it was just a dream. He was a slave to his job and he couldn't be around. So many things I wanna say to him, but I just placed a rose on his grave and I talked to the wind. I don't know why they say grown men don't cry. I don't know why they say grown men don't cry, don't cry. Sitting here with my kids and my wife and everything that I hold dear in my life. We say grace and thank the Lord, got so much to be thankful for. Then it's up the stairs and off to bed and my little girl says, I haven't had my story yet. And everything weighing on my mind disappears just like that when she lifts her head off her pillow and says, I love you, Dad. I don't know why they say grown men don't cry. I don't know why they say grown men don't cry. They say grown men don't cry. Genial, aquesta cançó d'en Tim McGraw, aquest Grown Men Don't Cry, que ens acaba de portar. Una altra de les fantàstiques cançons que avui podríem escoltar és un tema també llegendari, a càrrec d'Eric Church. De fet, estem parlant d'una cançó de no fa pas gaire temps enrere. El febrer de 2012, Eric Church va llançar Springsteen com el tercer senzill del seu àlbum, anomenat Cheers. La cançó es va convertir en un top 20 del Billboard Hot 100 i la seva segona cançó amb el número de les llistes del Hot Country Songs, i també va rebre dues nominacions als Grammy. Mentre que les lletres de la cançó Springsteen ens parlen perfectament i ens aboquen imatges d'una parella de joves que cauen en l'amor, mentre en Bruce Springsteen està tocant en directe amb una perfecta nit d'estiu, l'Eric Church ens recordava ell mateix que no va succeir exactament això. La cançó no es va inspirar realment en una cançó de Bruce Springsteen o en una actuació de Bruce Springsteen. Tot això sempre ha dit ell, que té una admiració increïble per al boss, per en Bruce Springsteen. La part interessant és que la història d'amor que té lloc amb aquesta cançó i té lloc amb un anfiteatre entre dues persones no va succeir amb Bruce Springsteen, sinó amb un altre artista. La cançó ens parla del mateix Eric Church. És una vivència personal. Va anar una vegada, quan era molt jove, amb una noia a un concert, i des d'aquell dia, quan escolta amb aquell artista, aquesta és la banda sonora d'aquesta noia. No pensa mai en ella en qualsevol altre moment, excepte quan sent aquest artista, quan sent aquesta cançó. Aquí és d'on ve la història de Springsteen, tot i que la reverència musical que li té el Bruce doncs va ser la que va fer que al final escrivís aquesta cançó i li donés el nom de Springsteen. És Eric Church. To this day when I hear that song, I see you standing there on that lawn. Discount shades, store-bought tan, flip-flops and cut-off jeans. Somewhere between that set and the sun, I'm on fire, I'm born to run. You looked at me and I was done, but we were just getting started. I was singing to you, you were singing to me. I was so alive, never been more free. Fired up my daddy's lighter and we sang, oh, oh, oh, oh. Stayed there till they forced us out and took the long way to your house. I can still hear the sound of you saying, don't go. When I think about you, I think about 17. I think about my OG. I think about the stars in the sky. Funny how. Stance. You probably wouldn't even know who I am, but if I whispered your name, I bet still be a spark from back when I was gasoline and this old tattoo had brand new ink, and we didn't care what your mom would think about your name on my arm. Baby, is it spring or is it summer? The guitar sound or the beat of that drummer you hear sometimes late at night on your radio, even though you're a million miles away. When you hip on in a USA, you relive those glory days so long ago. When you think about me, do you think about 17? Do you think about my OG? Think about the stars in the sky. Funny how a melody sounds like a memory, like a soundtrack to a July Saturday night. magnífica la interpretació d'Eric Church amb el seu Springsteen. Canviarem de registre musical, passarem amb una veu femenina i canviarem de dècada perquè anirem a escoltar una cançó que es va publicar el setembre del 1998. La va llançar, en aquest cas, la seva protagonista, la Faith Hill, amb la cançó Let Them Let Go, una cançó Let Me Let Go, es deia, el tercer senzill del seu àlbum anomenat Faith, una cançó escrita per Steve Diamond i Dennis Morgan. Una cançó que era nova quan la va extreure la Faith Hill, però que ja havia estat flotant per l'ambient de Music Row durant diversos anys abans que la cantant de country la va enregistrar. La cançó sabien que era un èxit i una vegada que Faith Hill la va enregistrar van demostrar que els seus instints estaven encertats. Aquesta cançó, Let Me Let Go, va arribar al número 2 de la llista Billboard Hot Country Songs, es va guanyar un lloc també dins el Top 10 de música per adults i dins el Top 40 va ser el número 33, nominada per un Grammy, va ser nominada també per la millor interpretació de country a càrrec d'una artista femenina i també va ser inclosa dins la banda sonora de la pel·lícula Message in a Bottle. Aquestes cançons m'encanten, les cançons en les quals el cantant sembla realment que s'està enganyant a si mateix, dient alguna cosa que l'oient percep que no és del tot certa. Amb aquesta cançó, el cantant sap bàsicament que l'objecte de la cançó no té el poder de fer-los canviar. Realment depèn del cantant, però el cantant fa veure que depèn d'una altra persona. Hi ha artistes que això ho han fet meravellosament bé al llarg de la història, com per exemple George Jones, amb aquella cançó anomenada She Thinks I Still Care. Una cançó que es va escriure en Dennis Morgan, que va començar, tenia el títol, la primera part feta, l'Steve Diamond, però no va ser fins l'arribada d'en Dennis, que va escriure la segona part de la cançó i després la tercera van fer conjuntament. Fins a 5 demostracions diferents es van fer d'aquesta cançó. Una peça que tenia molts canvis d'acords musicals, però que finalment va trobar el seu punt culminant amb aquesta versió de la Faith Hill, que ens la va portar aquest Let Me Let Go. Can't go a day without your face going through my mind. In fact, not a same minute passes without you in it. Your voice, your touch, memories of your love are with me all of the time. Behind, no matter how I try, I can't do the same. I just Let Me Let Go on Faith Hill. Realment meravellosa aquesta cançó. Del 98, de l'àlbum En Faith. Estem a Country a Radio Estel. Avui repassem algunes històries darrere de cançons, algunes més conegudes, d'altres no. I ara mateix amb un homenatge que va fer un gran personatge com Vince Gill, que ens va portar amb el seu àlbum del 2011, el Guitar Slinger. Una cançó amb un dels genis que sempre hi ha hagut de la guitarra estil, en John Hagey, un membre de la banda de Vince Gill per almenys uns 20 anys i també un molt bon amic que ens va deixar l'any 2007. En John Hagey se'l coneixia com a Buttermilk John, i amb aquesta cançó anomenada així, Buttermilk John, en Vince Gill ens aporta amb aquesta gran música, amb una història de la vida real, perquè és la seva real història d'amor, i que combina perfectament per una cançó clàssica en el món de la música country. Buttermilk John va ser una cançó que va escriure en tribut a John Hagey. Havia estat durant un 20 anys al seu costat, no només en directe sinó també en gairebé tots els seus enregistraments. Tot el que pugui sentir de Vince Gill després del When I Called Your Name era música d'en John Hagey. Va donar una definició excepcional a la música de Vince Gill, el podem escoltar moltíssim, i un dels millors. Més conegut era en John Hagey en la seva època, en la qual va estar als anys 60 i 70 al costat d'en Conway Twitty, on va formar una de les parelles musicals, Conway Twitty, com a capdavanter més importants, un dels músics més importants del món i conegut com a Buttermilk John perquè li encantava la mantega i també el pa de blat de moro. La seva esposa, Miss Jean, és una de les ànimes més volgudes que mai s'hagin trobat a la vida, i ens portaven, o es portaven, o es demostraven un amor immens per un i per l'altre. I per això els va dedicar aquesta cançó. Deia Vince Gill que si en John volia anar a Walmart, la Jean anava amb ella. Si Jean volia fer segons quines coses o anar a algun altre lloc, en John havia d'anar sempre amb ella. Una parella meravellosa que ens porten la seva història. En Vince Gill and the Jumpers. Això es deia Buttermilk John. Magnífica la interpretació de Vince Gill and the Jumpers d'aquest amb Buttermilk and John, una cançó dedicada, feta expressament per un dels seus millors col·legues i músics que ens han portat la seva música, les seves habilitats al llarg de molts anys amb els seus àlbums i actuacions en directe. Anem amb un intèrpret de Perryville, de Missouri, en Chris Jansen, un personatge que ha estat en el món de la música durant diversos temps, però que fins que va arribar el moment determinant d'aquesta cançó que escoltarem, doncs no va acabar de triomfar. Havia escrit senzills per Justin Moore, Jim McGraw, entre molts altres, i també havia col·laborat amb Holly Williams amb un àlbum el 2009. Però va ser en el moment de sortir aquesta cançó al mercat quan se'l va donar a conèixer a base de bé. Més de 5 anys hi havia estat abans de llançar el senzill anomenat Buy Me a Vote al març del 2015. Aquesta cançó ho va canviar tot, la va publicar ell directament, el mix que havien fet i que havien enregistrat al costat del seu bon amic i co-compositor Chris Duvoy. Ho van fer a través de iTunes, ni cap segell se'm va veure inclòs. Després sí que aquesta cançó li ha portat un segell discogràfic, una firma per Warner Bros. I ara mateix per Columbia Records, amb el qual ha de llançar properament el seu proper àlbum. Una cançó entre dos bons amics que van voler compondre junts, que tenien l'origen de la cançó. En Chris Duvoy tenia el títol i la primera part de la cançó, i que en dos, amb la guitarra d'en Chris Jansen, van acabar d'anar perfilar sobre coses de la vida, perquè diuen ells que els interessaven les mateixes cançons. Tots dos tenien el seu pick-up truck, tots dos tenien els refrigeradors Yeti a fora del seu camió, tots dos els agradava la loteria, la Powerball als Estats Units, i a tots dos els agradava anar a pescar i les coses que en tantes cançons de música country hom en sent a parlar. Per tant, aquesta cançó va sortir per si mateixa i era una cançó feta expressament no per cap altre artista, sinó per el mateix Chris Jansen. Era per ell i per ningú més. I així va sortir al mercat aquest Buy Me a Vote que li va canviar la vida. I ain't rich, but I damn sure won't be. Working like a dog all day ain't working for me. I wish I had a rich uncle that'd kick the bucket and I was sitting on a pile like Warren Buffett. I know everybody says money can't buy happiness, but it can buy me a boat. It can buy me a truck to pull it. It can buy me a Yeti 110 ice down with some silver bullets. Yeah, and I know what they say, money can't buy everything. Well, maybe so, but it can buy me a boat. They call me redneck, white trash, and blue collar. But I could change all that if I had a couple million dollars. I keep hearing that money is the root of all evil, and you can't fit a camel through the eye of a needle. I'm sure that's probably true, but it still sounds pretty cool. Cause it could buy me a boat. It could buy me a truck to pull. It can buy me a Yeti 110 ice down with some silver bullets. Yeah, and I know what they say, money can't buy everything. Well, maybe so, but it can buy me a boat to float down on the water with a beer. I hear the Powerball lotto is sitting on $100 million. Well, that'll buy me a brand new riding reel. And it can buy me a boat. It could buy me a truck to pull it. It could buy me a Yeti 110 ass down with some silver bullets. Yeah, and I know what they say, money can't buy everything. Well, maybe so, but it can buy me a boat. Yeah, and I know what they say, money can't buy everything. Well, maybe so, but it can buy me a boat. Yeah, you can buy me a boat. Aquesta era la cançó que ens abordava Chris Jansen amb aquest Buy Me a Boat. I la cançó que arribarà ara mateix serà una peça prou coneguda per moltíssima gent. És un tema de Zac Brown, que es deia Chicken Fried. Zac Brown i Wyatt Durrett varen coescriure Chicken Fried a principis dels anys 2000. La banda de Zac Brown primer va enregistrar aquesta cançó l'any 2003 i després la va tornar a reenregistrar a finals de la dècada, va ser el 2008, i la varen utilitzar com a primer senzill del seu àlbum anomenat The Foundation. Això era el 2008. Aquell any la cançó arribaria al número 1 de la llista de Billboard de la música country, arribaria al número 20 del Hot 100, va ser certificada com a quadruple platí i va esdevenir un dels grans èxits de la història de la música country contemporània. En Zac Brown va explicar la història d'aquesta cançó i de com es va conèixer amb en Wyatt Durrett, que era un cambrer en un club on ell solia tocar bastantes vegades en directe a Atlanta, al Dixie Tavern. Diverses de les nits es quedaven després de l'actuació, quan el local tancaven, per escriure conjuntament o per parlar. I van començar a escriure algunes cançons conjuntament, ho van fer amb el Whatever It Is, i també amb aquesta peça, que ja la tenia en Wyatt Durrett. Era una cançó que ell tenia escrita, una peça, una introducció amb una música, amb aquest Chicken Fried, de diversos anys enrere. En Wyatt li va cantar la cançó amb en Zac Brown i varen pensar tots dos que tenien una molt bona cançó si la podien acabar. Varen fer en dos, cada un d'ells, una llista de les coses que més els agradaven o més els importaven, i després una altra llista en cançons característiques del sud dels Estats Units. Totes aquestes coses es varen posar després en la cançó. Això era aproximadament als voltants d'aquell 11 de setembre, i vivia en aquell moment Zac Brown amb un mariner amic seu. Varen comprendre tots en aquell moment com n'eren d'afortunats de ser lliures, de poder viatjar i d'interpretar música o de qualsevol cosa que poguessis fer siguent americà, com ells en diuen. I d'aquí va sortir, de totes aquestes històries juntes, aquest Chicken Fried, que nosaltres ara escoltarem en la seva versió original, l'enregistrada el 2003 per Zac Brown Band. No, well, I'm a chicken fried, cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio up. I like to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child, know a mother's love. Well, I was raised up beneath the shade of a Georgia pine, and that's home, you know, where sweet tea, pecan pie, and homemade wine, where the peaches grow. In my house, it's not much to talk about, but it's filled with love that's grown in southern ground, and a little bit of chicken fried. Cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and a radio world, a lot to see sunrise, see the love in my woman's eyes, be the touch of a precious child, no mother's love. And it's funny how it's the simple things in life that mean the most, not where you live, what you drive, or the price tag on your clothes. There's no dollar sign on a peace of mind, this I've come to know. So if you agree, have a drink with me, raise your glasses for a toast to a little bit of chicken fried. Cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and a radio world, a lot to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child, know a mother's love. I thank God for my life and for the stars and stripes. May freedom forever fly. Let it ring. Salute the ones who died and the ones that gave their lives so we don't have to sacrifice all the things we love, like our chicken pie. Cold beer on Friday night, a pair of jeans that fit just right, and a radio. Oh, oh, well, I see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child. No mother's love, you know, well, I'm a chicken fry. Cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and a radio. Oh, well, I see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child. No mother's love, love. Magnífica aquesta interpretació. Aquesta peça era l'original, després la van tornar a gravar, com hem dit abans, per a l'àlbum The Foundation, i la versió definitiva, la més coneguda, és la que va arribar. Aquesta cançó que escoltarem és una gran història, és Every Day, un tema d'Arscal Flats, una cançó escrita per Alisa Moreno i també el cantant i compositor Jeffrey Steele, una cançó que Rascal Flats va enregistrar per al seu àlbum Still Feels Good i la va realitzar com a tercer senzill al març del 2008 d'aquest àlbum. Va debutar al número 42 a les llistes del Hot Country Songs i després va arribar a ser un número 2 al juny del 2008. Va ser el 19è tema consecutiu de Rascal Flats del trio de Nashville que va arribar a ser un top 10. Una nit estranya, una nit de pluja a Los Angeles, l'Alisa Moreno estava sentada amb el seu piano i de cop i volta allò que anava tocant, les tecles i la música, una mica aleatòriament li va venir la melodia d'aquesta cançó. Va sortir del no res i la va continuar interpretant, la tenia al cap, la tenia als dits durant mesos, fins que al final va començar a sortir una melodia. Anys després, estem parlant d'anys després, estava amb un excel·lent piano, un piano de cua preciós, unes hores abans d'una prova de so de Jeffrey Steele, i tots dos van escoltar-lo una altra vegada i en Jeffrey Steele va dir: m'encanta, tinc la perfecta harmonia musical, tinc la veu perfecta, la lletra perfecta per aquesta cançó. I així va començar, doncs, la relació d'Alisa Moreno amb Jeffrey Steele i aquesta cançó anomenada Every Day. La música, el piano, el que havia estat incubant durant anys l'Alisa Moreno i el que en Jeffrey Steele ens va portar després amb la lletra que li va donar Every Day You Save My Life. Durant temps van estar treballant junts i al cap d'uns dies va sortir aquesta magnífica cançó de Rascal Flatts, aquest Every Day. You could have bowed out gracefully, but you didn't. You knew enough to know to leave well enough alone, but you wouldn't. I drive myself crazy trying to stay out of my own way. The messes that I make, but my secrets are so safe. The only one who gets me, yeah, you get me. It's amazing to me how every day you save my life. I come around all broken down and crowded out your comfort. Sometimes the place I go is so deep and dark and desperate. I don't know how knowing that I'm hanging on to your words with all of my might. ja anem arribant al final del nostre programa. Ens queden un parell de cançonetes que escoltarem. N'hi ha una que és un tema de country gospel, de country cristià, però que és country comercial al màxim, perquè és una cançó d'en George Strait, I Saw God Today, una cançó escrita per Ronnie Clawson, Monty Criswell i Wade Kirby, que va esdevenir el senzill, el primer, d'obertura de l'àlbum Troubadour de George Strait. El va realitzar el febrer del 2008, va ser un número 19 quan va debutar a les llistes de Billboard, a l'entrada més alta de la seva carrera. I Saw God Today va arribar al número 1 de les llistes de Billboard el maig del 2008, esdevenint el seu 43è número 1 a les llistes del Billboard i 56è en general. I Saw God Today és una cançó molt ben escrita perquè té molt de significat. Moltes vegades donem moltes coses per segures i pràcticament ni ens hi fixem mai, però especialment algú que ha tingut una criatura i l'ha tingut per primera vegada, quan primerament, per primer cop veus aquesta criatura, estiguis a l'habitació en el moment o no, penses que realment és un miracle. I després només te'n dones compte de totes aquestes coses que, segons diu la cançó, Déu ha posat al voltant nostre. Te'n dones compte de que moltes d'aquestes coses les dones per garantides, per fetes, les dones ja per vistes mil i una vegades. Si fas un pas enrere, diu la cançó, i ho mires tot al teu voltant, te'n donaràs compte de quanta bellesa hi ha, quantes coses tan boniques Déu ha posat al nostre costat perquè les disfrutem. No les hem de donar, doncs, per garantides per sempre. George Strait amb I Saw God Today. Just walked down the street to the coffee shop. Had to take a break. I'd been by her side for 18 hours straight. Saw a flower growing in the middle of the sidewalk, pushing up through the concrete like it was planted right there for me to see. The flashing lights, the honking horns all seemed to fade away in the shadow of that hospital at 508. I saw God today. I've been to church, I've read the book, I know he's here, but I don't look near as often as I should. Yeah, I know I should. His fingerprints are everywhere. I just slow down to stop and stare, open my eyes, and man, I swear I saw God today. Saw a couple walking by, they were holding hands. Man, she had that glow. Yeah, I couldn't help but notice she was starting to show. Stood there for a minute, taking in the sky, lost in that sunset. A splash of amber melted in the shades of red. I've been to church, I've read the book, I know he's here, but I don't look near as often as I should. Yeah, I know I should. His fingerprints are everywhere. I just slow down to stop and stare, open my eyes, and man, I swear I saw God today. Got my face pressed up against the nursery glass. She's sleeping like a rock. My name on her wrist, wearing tiny pink socks. She's got my nose, she's got her mama's eyes. My brand new baby girl, she's a miracle. I saw God today. Aquesta és la bona música de George Strait i acabarem amb una altra gran llegenda, llegenda que encara, per sort, igual que George Strait, ens continua portant molt bona música. És un tema conegudíssim, que es deia Chasing That Neon Rainbow, el quart senzill de l'àlbum Here in the Real World d'Alan Jackson, una cançó coescrita al costat de Jim McBride, cançó realitzada al setembre del 1990, que va arribar a ser un número 2 a les llistes de Billboard, el Hot Country Singles en tracks d'aleshores. Aquesta cançó és originalment escrita, la idea bàsica, per Jim McBride, que la va portar durant un parell d'anys al seu costat fins que va arribar a sortir. L'Alan Jackson li parlava de quan tenia la seva antiga furgoneta, una Dodge, amb la qual ell conduïa cap a Florida per interpretar shows 5 o 6 nits a la setmana. Quan havia pagat amb els músics i pagada la benzina, no li quedava ni un duro, i la setmana següent se n'anava cap a Arkansas a fer el mateix. Es queixava de que d'altres havien aconseguit arribar a Nashville amb autobús i tan punt baixaven ja tenien un contracte discogràfic. Durant 2 anys aquesta cançó va estar al costat de Jim McBride amb aquella primera idea. El títol era Chasing That Neon Rainbow, Living That Honky Tonk Dream. Quan l'Alan Jackson li va continuar parlant dels seus problemes per aconseguir un contracte discogràfic, van esdevenir que tots dos, junts, van aconseguir fer aquesta cançó. I una cançó que va sonar per primera vegada a la ràdio, una ràdio que ara es troba al Country Music Hall of Fame. No van canviar absolutament res. La cançó va sortir així mateix i Alan Jackson la va convertir en un gran èxit. Salutacions a cada Rafael Corbí. Ha estat tot la història darrere de la cançó en el món de la música country. Chasing That Neon Rainbow. Això ha estat Country a Ràdio Estel amb Rafael Corbí. Daddy want a radio. He tuned it to a country show. I was rocking in the cradle to the crying of a steel guitar. Mama used to sing to me. She taught me that sweet harmony. Now she worries 'cause she never thought I'd ever really take it this far. Singing in the bars and chasing that neon rainbow, living that honky-tonk dream. 'Cause all I've ever wanted is to pick his guitar and sing. Just trying to be somebody, just wanna be heard and sing. I'm chasing that neon rainbow, living that honky-tonk dream. Atlas and a coffee cup, five pickers and an old Dodge truck. Heading down to Houston for a show on Saturday night. Well, this overhead is killing me. Half the time I sing for free. But when the crowd's into it, Lord, it makes this thing I'm doing seem right. I'm standing in the spotlight, chasing that neon rainbow. Living that honky-tonk dream. 'Cause all I've ever wanted is to pick his guitar and sing. Just trying to be somebody, just wanna be heard and sing. I'm chasing that neon rainbow, living that honky-tonk dream. Daddy's got a radio, he wanted 30 years ago. He said, son, I just know we're gonna hear you singing on it someday. Well, I made it up to Music Row. Lordy, don't the wheels turn slow. Still, I wouldn't trade a minute. I wouldn't have it any other way. Just show me to the stage. I'm chasing that neon rainbow. I'm living that honky-tonk dream. 'Cause all I've ever wanted pick this guitar and sing. Just trying to be somebody, just wanna be heard and sing. I'm chasing that neon rainbow, living that honky-tonk dream. Oh, I'm chasing that.